télécommande oyo ya winzambe ya kosalela to satana oui kosalela na bomoi na yo na bomoi na yo yawe motema si yawe yo mokati na makambo yawe Motema zaliko kana kasi yawe